You see this guy, this guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I'd do to make you mine, tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands a shake, just die. Prachtig. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Herb Alpert. Zong die nou zelf? Of is hij dit nu gewoon op zijn trompet? This guy is in love with you. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Bokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig ook, want we hebben heel wat moois voor je in de aanbieding, ook deze avond. Lekkere muziek om je dag mee af te sluiten, om de nacht mee in te gaan. Dus daar gaan we vandaag ook weer ons best voor doen. In de show gaan we het ook hebben over een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over JNS-projecten. Nou ja, die projecten die willen de wijk leuker maken. De woonomgeving. Hoe dat zit, dat hoor je straks. Han van der Horst wil een standbeeld oprichten. Ja, en niet voor zomaar iemand, maar voor wethouder Graus uit Rotterdam. Een echt standbeeld, hè, met armen en benen en in brons. En niet zomaar op een prominente plaats. Hoe komt Han opeens in een juichstemming? Nou, jij hoort het straks hier in de show. En Jona Baan komt ook straks aan bod, want zij heeft weer een boek geschreven. En wat ze heeft geschreven, dat hoor je zo meteen hier allemaal in De Late Avond. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, want dan komt het allemaal naar je toe. Gratis en helemaal voor niks.

It's a breeze, little by little. You brought me to my knees. Don't you care? So scared of this love, and of all that there is this fear of being used. I should go back to being lonely and confused. If I could, I would, I swear. Een van de allermooiste opnamen van George Michael hier in de late avond. A Different Corner. En Rita Coolidge ervoor met We're All Alone. Maar dat is niet het geval. We zijn met z'n tweeën in ieder geval. Hè? Hier bij jouw lokale omroep, hier bij de late avond. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan de wijk in. Samen met Herman de Bruin. In het volgende onderwerp gaan we praten over de stichting JNS-projecten. Wat dat is, ga ik vragen aan Mieke Wichmans in de studio. Mieke, welkom. Hallo. JNS-projecten. Even JNS. Voor onze duidelijkheid. Ja, wel de leuk. Afkortingen. Ja, nou ja, jongeren en senioren. Okay. En die verbinden wij door middel van projecten. Dus we verzinnen allerlei projecten met jongeren. En we vragen daar de senioren bij. En dan gaan we dat uitzetten. En dan gaan die senioren en die jongeren met elkaar aan de slag om iets te doen? Nou, denk aan een heerlijke maaltijd koken. Dus zeg maar, jongeren koken een maaltijd. Die leren koken van een professionele kok. Mm-hmm. De kwetsbare senioren uit de wijk nodig ik uit. Persoonlijke uitnodiging. Die worden soms ook opgehaald omdat ze niet uit zichzelf naar ons toe kunnen komen. Ja. En dan gaan we met elkaar eten. Ja, en dat was voor de corona allemaal. Dat was voor de corona. Dat kon nu even niet, maar dat was wel al wat je deed. Ja. Bestaat de stichting al lang? Zes jaar. 12 januari bestaan we 6 jaar. Oké, dus dat is wel een succes geworden. Hoe ben je daarmee begonnen? Was er op één dag een lichtflits? Ja, nou, ik was wel heel erg in de wijk bezig om... ik zag wel een verloedering in de wijk tussen jong en oud. We hadden wel een groep jongeren ook die lelijk deden tegen ouderen en zo. En dat kwam ik zo hier en daar wel eens te horen. En toen dacht ik van, ik heb zelf een coachingpraktijk op de Groenlaan. En toen dacht ik, lijkt me toch leuk om dat jong en oud met elkaar te gaan verbinden. Ja, ja. En toen zijn we daar ook in gesprek mee gegaan met de wijkprocesmanager van Zuid. En die zei, nou, daar is best wel een potje voor als jij met leuke projecten kan komen. Zo is dat een beetje ontstaan. Ja. Maar dat liep eigenlijk helemaal uit de handen. En toen moest er een stichting op komen. Op een positieve manier, hè? Ja. En dan hebben we het over de wijk. Welke wijk in Schiedam hebben we het dan over? De Goorzen. De Goorzen. Ja, Schiedam-Zuid. En dat is een wijk die daar wel behoefte aan heeft. Ja. Blijkbaar. Ja, het leuke is dat iedereen kent elkaar wel een beetje. Dus je weet precies wie oom en opa is. Dus als zo'n kind in die wijk iets doet wat niet mag, dan zeg ik... Ik zal opa Tina eens eten. En dan is het echt zo schrikbarend kijken. Zo van, ken jij mijn opa? Ja. Ik ken je opa. Maar je kent heel veel mensen in de wijk. Dat scheelt natuurlijk ook. Dat tuurlijk. Je niet iedereen zo'n markt aannemen. Nee. Maar het is wel een beetje een dorpsgevoel. Wijk. Ja. Heerlijk. En dat is uitgegroeid tot iets groters, denk ik, inmiddels. Ja, want die stichting, op een gegeven moment gingen we zoveel projecten doen dat de gemeente wel is gaan vragen van, ik denk dat we hier wel meer mee moeten, hoor, Martin en Mieke. Subsidie hebben we 2 jaar niet gekregen. We kregen wel projecten, geld voor om een project neer te zetten. Maar op een gegeven moment is de gemeente wel gekomen van, joh, misschien moeten we hier toch eens meer naar gaan kijken en kijken structureel. Dus het wordt wel ondersteund ook door de gemeente. Ja, echt. Ja. 6 jaar lang, uitgebreid. De Goorzen is dus de wijk waar het gebeurt of wordt het groter? Nou, ik werk het liefst alleen in de Goorzen. Ja. Maar de gemeente die heeft wel gezegd, joh, jouw methodiek is wel zo bijzonder. Misschien moeten we toch eens gaan kijken of we daar niet meer mee kunnen. Ja, ja. Ja. Misschien... Maar daar moet je andere mensen voor zien te vinden. Dat kan je niet heel andere Schiedam... Andere partijen? Nee. Ja, ja. Andere partijen zouden dan misschien mijn methodiek aanpakken, oppakken. Ja. En, ja. Maar dat gaat misschien wel gebeuren. Ik denk het wel, want het is dat jong en oud verbinden is echt een succes in ja. Zuid. Ja. Ja. Ja. En zijn jongeren daartoe bereid? Ja. Mooi initiatief om dat zo te doen. De stichting JNS in de Gorzen in Schiedam. Hebben jullie iets op sociale media staan waar mensen zeggen ik wil er ook wat mee doen? Ja, we staan sowieso op Facebook met JNS-projecten, stichting JNS-projecten. We hebben onze eigen website. We staan op Instagram, Twitter. Ze kunnen ons overal op vinden. JNS-projecten, daar kan je mee beginnen en dan kom je er overal tegen, denk ik. Ja. Dat is in ieder geval zeker. Mooi initiatief en ook een initiatief wat navolging heeft of krijgt in ieder geval. Dat is de bedoeling en het komende jaar zal dat gaan gebeuren. Mieke Wigmans, dank voor het gesprek over JNS-projecten. Heel veel succes met wat je allemaal doet. Allemaal nog te volgen, want je doet het allemaal vrijwilligerswerk, hè? Nee. Nee, niet meer? Nee. De gemeente heeft nu wel gesubsidieerd. Okay. Voor het hele jaar worden we wel gesubsidieerd. Oh, dus het is voor ons niet meer helemaal vrijwillig. Nee, dat zou dan niet zou je nog een andere baan erbij moeten. Ja. Martin en ik trekken volledig die kar. En ja. Dat zijn best wel aardig wat uurtjes. Maar voor de rest zijn het allemaal vrijwilligers? Voor de rest zijn het allemaal vrijwilligers, ja. Ja. Nogmaals, mooi om dat te horen zo. En heel veel succes met het vervolg. Dans mes rêves, je crois. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Wherever you are tonight, girl, I'll see you in my dreams. Wherever I go tomorrow, you'll be here next to me. And though we are a world apart, I know you'll never be that far. So much, it's more than I can bear. Now I won't cry, I'll just close my eyes and know you'll be there. Your kiss and your touch, I'll never forget, 'cause your close is my best. Van de vele boybands uit het jaar 2000 waren er toen een stuk of 4, 5 actief. Kan ze soms niet uit elkaar halen. Ja, misschien jij ook niet. Plus One is dit. And Here in My Heart. Patricia Kaas hoort je ervoor met een van haar mooiste songs. In een ogenblik gaan we luisteren naar een column van Han van der Horst. Hij wil een standbeeld oprichten voor een belangrijke man. Normaal is hij helemaal niet zo complimenteus en helemaal niet zo van de vrijgevigheid. Hij is altijd kritisch. Maar wie wil hij een standbeeld toebedelen? U hoort het straks na Celine Dion en Because You Loved Me. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw through it all. You were my strength. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, we zetten in Nederland niet gauw een standbeeld voor iemand neer, zeker als hij nog in leven is. Dat vinden we overdreven. We eren liever groepen. We kiezen liever voor abstracte structuren op straat. Verreweg de meeste monumenten hebben iets te maken met de herdenkingen van de vorige week. En als het dan toch om een verdienstelijk persoon gaat, dan kan het misschien na zijn of haar dood, dan blijft het ook nog vaak bij een plaquette zo van in dit huis woonde destijds meneer of mevrouw X. Toch wil ik vanavond op de radio het voorstel doen een standbeeld op te richten voor iemand die nog springlevend is. De paard zou inderdaad overdreven zijn, maar niet zo'n suffig borstbeeldje. Manshoog met armen en benen. Van brons dat over een jaar of 50 groen is uitgeslagen. Ik weet het, de persoon die deze eer verdient, zal er zelf zeker niet van gediend zijn. Hij is daar, om zo te zeggen, van huis uit tegen opgevoed. Hij zou het allemaal maar hoovaardij vinden. Hij denkt aan de afgodsbeelden uit de Bijbel. Hij vindt het meer iets voor koning Agab, zulke monumenten. Of voor Farao. Maar niet voor wie zich liever spiegelt aan de kinderen Israëls. Ik heb het over Michiel Graus, wethouder in Rotterdam namens de gecombineerde fractie van de ChristenUnie en de SGP. Zijn levensbeschouwing kan me niks schelen. Hij moet dat standbeeld krijgen. Hij heeft het dubbel en dwars verdiend. Als het hem niet bevalt, blijft hij maar weg van de onthulling. Waarom heb ik deze Michiel Graus zo hoog zitten. Hij is bij mijn weten de enige bestuurder die het niet bij gejammer laat en handen wringen, of het benoemen van commissies, of het roepen om maatwerk, of het vragen om één enkele regisseur, dan wel loket. Nee, deze Michiel Graus biedt daadwerkelijk concrete hulp aan slachtoffers van de toeslagenaffaire, voor zover deze ongelukkigen bij de gemeente Rotterdam in de schuldhulpverlening zitten, worden ze binnen een paar weken schuldenvrij gemaakt. Helemaal. Geen gepraat, actie. De laatste weken blijkt opnieuw dat Nederland een wanprestatiemaatschappij is geworden, waarin de burgers het risico lopen reddeloos tussen de wielen van de overheid en haar regels te geraken. Een trieste voorbeeld is het geval van de Hagenees die twee benen en één arm mist, maar toch niet in aanmerking komt voor een aangepaste woning. Hij moet elke dag 3 trappen klimmen. Oh ja, een scootmobiel krijgt hij ook niet, want hij woont in bij zijn broer. Lieve mensen, let goed op dat woordje want. Laat dat in je ziel branden. Want hij woont in bij zijn broer. Let ook op de Groningse slachtoffers van de aardbevingen die al jarenlang van alles en nog wat wordt beloofd. Nu heeft de verantwoordelijke voor hun ellende, de Nederlandse aardoliemaatschappij, afgekondigd te bij nader inzien maar 25 beschadigde huizen hoeven te worden versterkt. Of neem die hele toeslagenaffaire. Het heeft Pieter Omtzigt zijn gezondheid gekost om die zaak een beetje in beweging te krijgen. Het wemelt in dit land van raads- en kamerleden die het helemaal zat zijn, die het gehad hebben, die nu actie eisen. En die actie blijkt dan een taskforce. Of dat de gemeente meezoekt naar een oplossing. Ja, zelfs hard meezoekt naar een oplossing. Of dat de directeur van de woningbouwvereniging zegt dat je nu op haar netvlies staat. En daarna gaat ieder over tot de wanorde van de dag. Maar zo'n Michiel Graus doet daadwerkelijk wat. Hij houdt zijn burgers kastje nog muur voor. Hij lost hun problemen op. Daarom verdient hij dat beeld. Hij is mijn afgod geworden. Het is niet anders. Hij moet maar proberen daarmee te leven. MUZIEK huilend op een stoel. Vertel ik dat ik niets meer voel. Ik kus je wel, maar ik denk niet aan jou. Er is een andere vrouw. Het is niet dat ik niet van je hou. Oh. Dat ik jou verlaat. Je zegt ik wil dat je nu gaat. Ik pak mijn jas, het is net of ik stik. En met een zacht gesnik geef ik je mijn laatste blik. Oh, oh, het is over. De liefde tussen jou en Tot middernacht, de late avond. I've been roaming around, I was looking down at all I see. Painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers under cover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Waging wars to shake. Laura Jansen hier in de late avond met Love Somebody. Wat een prachtige muziek. En goed werk doet ze hoor, Laura. Tja. Niet alleen zingen, maar ook sociaal werk. Voor Anita Meijer. En het is over. Straks gaan we praten met Jona Baan. Zij wil de wereld veel leuker en vrolijker maken. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Nou, Lisa Stansfield en All Woman. Seen the pain he's put her through. attention that he paid just vanished in the haze. He remembers how it used to be when he used to say, "You'll always be a lady, 'cause you're all woman from Monday to Sunday. I love you much more than you know. Als gast in de studio heb ik Jona Baan. Hij is basisschoolleerkracht, maar hij schrijft ook boeken. Jona, welkom. Ja, dankjewel. Ja. Hoe komt dat zo, boeken schrijven, leerkracht? Ja, je draagt dingen over, maar schriftelijk of naar de klas toe is toch heel verschillend. Dat is anders dan dat je het op papier zet. Ja, ja. Dat klopt. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Het is eigenlijk min of meer uit de hand gelopen hobby geworden. Mm-hmm. En ja, het is heel erg leuk om te doen, schrijven. Ja, en waar schrijf je dan over? Want een van de boeken is Fleu de Meu, die heb je hier meegebracht. Ja, dat klopt. Ja. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Fleu de Meu. Fleu de Meu is ook een niet bestaand woord. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je daar niks bij voor kunt stellen. Maar ja, Fleu de Meu, ik schrijf eigenlijk over mijn leven als basisschoolmeester. En ik probeer op een humoristische wijze een beetje de vinger op de zere plek te leggen in het basisonderwijs. En nou, Fleu de Meu is een uitspraak van een vorige directeur die bij mij op de basisschool werkte. En die zei altijd tegen mij, Jonathan, hij had ook zo'n stem, Jonathan, jij moet je richten op je klas en de rest is Fleu de Meu. En dat bedoelde die eigenlijk mee van, nou, de rest is eigenlijk wat er omheen hangt. Ballast, heb je niet nodig. Onzin, kwatsch eigenlijk. Ja. Vandaar de titel. Wat is de boodschap in het boek? De boodschap is vooral dat het lesgeven aan kinderen op de basisschool, waar ik werk, heel erg leuk is. Mm-hmm. En er hangt een toch wel een sluier van chagrijn om het onderwijs, kan er hangen. Hè. Lerarenstakingen zijn geweest voordat we te maken kregen met heel de coronacrisis. Mm-hmm. Dus nou, je hoefde de tv maar aan te zetten of er stond een juf te fluiten op het Malieveld. en dat wil ik proberen, ja, dat beeld wil ik proberen te veranderen. Dat het gewoon heel erg leuk is om les te geven aan kinderen. Ja. Maar geef je ook iets aan over het feit dat lesgeven één ding is, maar de administratie een ander ding? Ja, precies. Ja, dat is eigenlijk een beetje de kern van het hele verhaal. Van we moeten eigenlijk weer terug naar de basis en weer terug naar hoe het onderwijs eigenlijk bedoeld is. En dat is gewoon kinderen slimmer maken. Daar zijn leerkrachten voor. Dat roepen we al jaren en het gebeurt niet. Nee, en het gebeurt niet. En dat ja, daar strijd ik tegen en dat blijf ik doen. Want de Tsaar van Lombardije was het boek daarvoor. Ja, dat klopt. Dat is ook een heel apart verhaal volgens mij. Ja. Ja, dat Tsaar van Lombardije is eigenlijk mijn debuutverhaal. En dat is weer een heel ander boek. Dat gaat over een kleine voetbalclub in Rotterdam-Zuid. En dat komt zo. In die periode werd mijn vriendin ernstig ziek. En die lag in het ziekenhuis. En die las ik verhalen voor van Michel van Egmond. Verhalen van Kieft en Gijp, de boeken die hij geschreven heeft. Ja. En toen die verhalen eigenlijk allemaal op waren, toen zei ik van, joh, ik heb zelf vroeger ook nog verhalen voor de weekbrief geschreven. Toen had je nog een weekbrief. En voor mijn eigen voetbalclubje Lombardije schreef ik verhalen. Zal ik die dan voorlezen? Nou, dat vond ze wel wat. En toen heb ik die gelezen. Toen waren die klaar. En toen zei ze, nou, dat is eigenlijk best wel leuk. Je schrijft eigenlijk best wel grappig. Waarom stuur je dat niet naar Michel van Egmond op? Dan, dat vindt hij misschien wel leuk om te lezen. Heb ik gedaan. En kreeg ik antwoord van hem. Ja, ja. En, hij tot alle verrassing. Ja, tot verrassing. Want ja. Ik had dat nooit verwacht. En toen heb ik heel brutaal gevraagd of hij dan het voorwoord in dat boek wilde schrijven. En dat heeft hij gedaan. Heel tof. Dus, en eigenlijk gebundelde verhalen die je al geschreven had. Ja, die ik al eigenlijk geschreven had. En wel wat uitgebreid had. Dus okay. Het is wel een boek, echt wel een boek geworden. Maar ik was heel verrast, blij verrast dat hij dat wilde doen. Ja. En dan komt er weer een volgend boek aan, neem ik aan. Ja, ik ben nu bezig met een nieuw boek. En dan heb je ook nog een projectje Meesters voor de Klas. Ja, er is een stichting of een groep Rotterdam Meestert. Die noemt zich Rotterdam Meestert. En die zit er trouwens door heel Nederland. Je hebt ook Nederland Meestert. In allerlei andere steden zit dat ook. En dat is eigenlijk een club mannen die ervoor wil zorgen dat het beroep van meester aantrekkelijk wordt en blijft. Zodat er meer mensen, meer meesters, meer mannen voor de klas komen te staan. Ja, want de verhouding is een beetje zoek. De verhouding is scheef. De dames zijn in de meerderheid. Die zijn zwaar in de meerderheid, ja. Ja. En het is ook belangrijk dat er mannen voor de klas komen. Voor kinderen is het heel belangrijk dat ze ook te maken krijgen met meesters. Ja, absoluut. Die geven toch net op een wat andere manier les. Niet dat juffen het slecht doen, helemaal niet. Dat bedoelen we niet. Nee. Maar meesters gaan toch net iets andere anders dimensie. Met kinderen om. Ja, andere precies. Dimensie, ja. Ja. Ja, ja. En daar werk je ook voor? Nou, dat is gewoon een vrijwillige... Ik doe dat gewoon nog even erbij. Ja. Ik vind, omdat ik dat belangrijk vind, ben ik daarbij aangesloten. Of ga je er een boek over schrijven? Wie weet. En dat houden we even in het verborgene. Maar je kunnen je bereiken op sociale media. Jonathan Baan. @JonaBaan schrijfbedrijf. Ja. En anders op jonathanbaan.nl. En ik wens je heel veel plezier bij het volgende boek schrijven. Want de boeken hebben veel humor bij je. Dus dat zal wel lukken, denk ik zo. Ja, ik ben benieuwd wat jullie er vinden. Jullie mogen me houden. Dus, en dank voor het gesprek. Geen dank. Dankjewel Herman voor deze bijdrage weer aan de late avond. En ja, met dit onderwerp is het alweer klaar voor vanavond. Deze mooie aflevering van de late avond. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En die gaat natuurlijk ook voor jou weer hele mooie muziek draaien. En heeft ook weer een paar leuke onderwerpen met je te bespreken. Dus er is alle reden ook om morgen weer te luisteren naar de late avond bij jouw lokale omroep. Goed, ik wens je een hele mooie nacht. Als je zo meteen gaat slapen, dan wens ik je natuurlijk welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken, of misschien ben je aan het werken en blijf je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En ik kan je alleen maar aanraden om onze socials te bezoeken. Hè. Dat is Facebook, Twitter, LinkedIn. Daar vind je alle informatie over onze show. Maar je kunt ook onze website bezoeken. www.delateavond.nl. En daar vind je ook onze e-mailadressen voor het geval jij iets te melden hebt. Of gewoon iets wil weten, of een opmerking wil maken, of een plaatje wil aanvragen. Kan allemaal. Tot besluit van de show. Een van de allermooiste van de Beatles. Good night. En dan ook nog in een 2018 stereo mix. Nou, dan is het wel het een en het ander. Ik wens je een mooie nacht en tot gauw.